पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मैंने ऋषि होकर कभी राम कभी कृष्ण कभी शिव जी ऐसे एक माँ जी कहती है मैं जब कर लेती हूँ तो कोई अच्छा है कि नहीं। एक देखो जो उपासना में एक ही ईश्वर है एक ही मंत्र है एक ही स्वरूप है बैठने के लिए एक ही आसन हो माला भी एक ही हो समय भी वो ये है तो वो अच्छी होती है और हमें दोष नहीं है परंतु जल्दी निष्ठा नहीं बनती कभी कभी कभी कभी कभी कुछ तो निष्ठा नहीं बनती इस बात एक अच्छा है और नहीं करना चाहिए सब कहते अच्छा है। आपकी सत्संग में मुझे बहुत आनंद आता है मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपका सत्संग करता रहूं लेकिन नौकरी परिवार ये सब आड़े आता है बताओ मैं क्या करूं। वो सत्संग में सुनी हुई बात है वहाँ काम में लाओ घर के काम धंधे में सत्संग स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित कैसे हो ये काम में लेना सत्संग सुनने के पेशे श्रेष्ठ है और सुना हुआ सफल हो जाएगा और कोई सुने काम नहीं रहे तो लाभ कम होगा और सुने जैसे काम करे तो लाभ ज्यादा होगा। काम में लाओ काम करो सब देखो एक साथ सब जगह होता नहीं सब मन सही बात होती नहीं किसी का भी गृहस्थ है कैसे है एक साथ में आप इन औरतों से इतनी घृणा क्यों करते हैं सुना है कि आप तो उनकी छाया भी अपने ऊपर गिरने नहीं देते तो जबकि ये तो आपके प्रवचन को सुनने में इतनी रुचि रखती हैं सीता दुर्गा मीरा रानीबाई लक्ष्मी ऐसी ऐसी पूजनियां हुई हैं शास्त्र भी इधर कहता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता और आप इतना इनसे अलगाव रखते हैं क्यों। मैं घृणा तो नहीं करता हूँ मैं तो माताओं का दर्द ऊंचा मानता हूँ माताओं का दर्जा ऊंचा मानता हूँ मैं घृणा नहीं करता साधु का एक धर्म है उसके अनुसार हमें चलना उचित काम देता है। भागवत ने लिखा है दत्तात्रेय जी महाराज ने वास्तव में गुरु कहा है कि काठ की बने हुई स्त्री उसको पग से भी साधु न छुए इतने निर्देश तंगक्षम यद प्रतिमा स्त्री है जहाँ स्त्रियों की प्रतिमाएं हो वो मूर्तियां वहां भी साधु गुजरना नहीं चाहिए ऐसा भागवत माया देख उसके अनुसार मैं चेष्टा करता हूँ मेरे मन में घृणा तो नहीं है भी सब तो माफ कर देना सब माफ कर देना भाई पागल हो जाए सुबह की बात मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ जो लोग महिला स्त्रियां कहती है मैं तो मातृशक्ति है छोटी बच्ची का गर्भ गिराते हैं उसको कहते हैं मातृशक्ति का अपमान है पुस्तक लिखा मैंने उसमें यही लिखा है मातृशक्ति का घोर अपमान छोटी बच्ची को गर्भ गिरा देने गर्भ है तो उसको मातृशक्ति कहता हूँ ये मातृशक्ति है ये मामूल नहीं है। सुबह 5 बजे प्रार्थना प्रवचन में एक नई बात बताई आपने अच्छा कि निर्बलता बलवत्ता से और छोटा बड़ा ऊंचा नीचा से संबंध जोड़ना वह अभिमान करना बाधा है तो ये बात बहुत अच्छी लगी तो अशोक मान करो तो अच्छी जगह पालन करो अच्छी नहीं छोड़ दो दोबारा बोले अपने में कुछ भी विशेषता देखना है यही पतन है। जैसे हम साधु हैं हम साधक हैं हम भजन ध्यान करने वाले हैं हम लोगों की हित करने वाले हैं हम सुधारक हैं हम नेता हैं हम मंत्री हैं ऐसे कुछ जो अपने में विशेषता का अनुभव करना है ना, उसको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा मतलब है। जब तक सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई, सरलता सीधा सबका आदर करे, किसी घृणा न करे, अपने कोई विषय पक्ष न पड़े, वो ठीक है। गोविंद गोपाल की जय हो गया। अच्छा तो बोलो क्या सुना है। तो निर्बलता का अभिमान भी दोषी है। निर्बलता का अभिमान भी जो है, निर्बलता जो अपने में महसूस करते हैं हम, ये भी बंधन है एक। हाँ। है, ये नई बात लगी है। हाँ। तो इसी को मैंने विस्तार पूर्वक कहने के लिए आपसे प्रार्थना करी। अच्छा देखो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये सभी इनका भी सदुपयोग हो सकता है, इन बातों का भी सदुपयोग हो सकता है। मानो हर एक परिस्थिति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। सदुपयोग किया जाए तो इससे भी कल्याण होता है, दुरुपयोग जाए तो पतन होता है। अपने में जैसे ब्राह्मण जाति का अभिमान, जैसे साधु आश्रम का अभिमान, तो ये अभिमान पतन करता है। वहम आ जाता है हम बड़े हैं ऐसे, मैं व्याख्यान देता हूँ, ऐसा जो अभिमान आता है वो अभिमान पतन करता है। किसी तरह का अभिमान इसमें सदुपयोग किया जाए तो अपने में अभिमान दिखता है तो अपने से बड़ा भी कोई दिखेगा। ये नियम है, आप कितने बड़े हो जाओ किसी किसी पक्ष में दूसरा बड़ा दिखेगा। अज्ञानम पुरतस्तेषां भाति कक्षा सुकाशित, किसी एक कक्षा में अज्ञान अगर रहेगा, अज्ञान अगर जाता है आसाम नहीं। कहते हम सब जानते हैं कि जूता कहां से आता है, नहीं आता तो नहीं आता आवेगा। किसी के सही समझदार हो, कितना ही विद्वान हो, पूछा जी ये जानते हो, ये तो नहीं जानते हम। वैष्णव की बात देश में चमत हुआ सब बहुत बुरा, 3-4 साल 5 साल हो गए। उस समय मैंने एक बात आ गई थी, लड़का खड़ा था 4-5 साल का, मैंने कहा मेरे से ये ज्यादा जानता है, लोग तेरे से जानता है, और मेरे से पूछे कि इसकी माँ कौन सी है, मैं नहीं बता सकूंगा, ये बता सकेगा। किसी विषय में हो कोई न कोई उससे अधिक जानने वाला मिलेगा, सिद्धांत शास्त्र का। अब मैं बता सकता हूँ, अगर वो बता देगा ये मेरी माँ है तो इस विषय में जानकार हुआ ना वो, तो किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है, तो वो जानता है वो दोषी नहीं है, उस जानने का अभिमान दोषी है। धन दोषी नहीं, धन का अभिमान दोषी है। विद्या दोषी नहीं, विद्या का अभिमान दोषी है। त्याग वैराग दोषी नहीं, त्याग वैराग का अभिमान दोषी है। अभिमान जिसका होता है ना, वो अभिमान पतन करता है। इस बात से रामायण में नारद सूत्र, भक्ति सूत्र नारद जी महाराज का, उसमें लिखा अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान द्वेष दोषी खराब है। दैन्य प्रियत्वात् भगवान को दीनता प्यारी है, सरिता श्रद्धा सीधा प्यारा है। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमान, ये अभिमान सकल शोक दायक है। कोई शोक ऐसा नहीं जो बाकी रह जाए, तो वो अभिमान है। और अभिमान हर एक तरह से हो जाता है। आसाम गए थे तो दूरी एक गांव है, उसमें सत्संग हुआ था, तो हम वहां गए तो कोई बात चली तो मैंने कहा भाई देखो अभिमान से तो बचना ही चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अभिमान हर एक जगह हो जाएगा, छोटे में बड़े में सब में। मैंने दृष्टांत दिया कि भाई अपने सबसे नम्र होकर चलो, तो जब कोई आता है उनको मैं सब चरण छू नमस्कार करूं, नमस्कार करूं सबसे, और सब बैठ जाए मैं बैठ जाऊं तो मन माता देखिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ, ऐसा है कोई माइक अलग जो सबको नमस्कार करे, तो सबको नमस्कार, तो ऐसे करो कि नमस्कार किसी को ही ना करो तो बैठ जाओ। तो ऐसा भी है कोई जो नमस्कार किसी को, सब उसको नमस्कार करे, वो किसी को नमस्कार नहीं करे, तो मैं बड़ा हो गया। तो ऐसे करो कि क्योंकि हम नमस्कार कई हमारे वो करे, तो ऐसे यथा करते हैं तो फिर बैठते हैं, तो यथा योग नमस्कार करने वाला है कोई आप में, ये अभिमान वहां तो रहता है। सावधानी से ही मिटता है, नहीं तो कैसे किया जाए। सबको नमस्कार करे तो अभिमान, सब नमस्कार करे तो अभिमान, क्यों को हम करें कि भाई तो अभिमान, तो अभिमान से पिंड कैसे छूटे। तो छूटने का उपाय है कि किसी न किसी गुण में देखो तो मेरे से दूजा बढ़कर है, ये देखा जाए। सब सब बातों में सब नहीं है, न सर्व सर्वम जानाती, सब बातों को सब जानने वाला नहीं होता। तो अपने से कोई जानने वाला अधिक है किसी विषय में, उसको याद रखो। ये अभिमान कब होता है कि दूसरा आदमी के साथ में अपना एकत्व बना हुए बरोबर, कि इसमें कौन बड़ा, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ऐसे होकर देखो तो अभिमान आता है। अपने से भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो। सब जगह ईश्वर हमारे भगवान के रूप है, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, ये सब भगवत स्वरूप है। अब भगवान ने आत्म धारण किया, कैसे ही बन जाए, कभी सूर्य भी बन जाए भगवान, मछली भी बन जाए, कछुआ भी बन जाए, और क्षत्रिय बन जाए, ब्राह्मण भी बन जाए, तो भगवान बनते अनेक रूप से। तो ये भगवान की सृष्टि अनेक रूप है। अपने वो देखे मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, क्या हनुमान सुनो प्रभु। बात क्या है कि सब सब सब परमात्मा का स्वरूप है, मंत्र हृदय हनुमंत, सो अनन्य जाकी ऐसी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य कौन है, अनन्य भाव से, अनन्य भाव की बड़ी मैना है, अनन्य भाव से भजन किया जाए तो तत्व की प्राप्ति होती है। तो अनन्य भाव किसको कहते हैं, अन्य है नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है। ऐसे ही सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत, ऐसी मति टल रही नहीं हरदम, ये बुद्धि रात दिन ये बुद्धि बनी है हरदम, क्या मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, चर अचर वृक्ष लता धूप आदि अचर है, और मनुष्य है पशु है पक्षी है आदि ये सचर है, मानव चलने फिरने वाला और एक जगह रहने वाला वृक्ष आदि, ये तो ये सबका स्वरूप स्वामी भगवंत है, मैं सेवक हूँ, ये सब भगवान है। ये अनन्य भाव की बात है, और अनन्य भाव से भजन करने के लिए भागवत में उपाय बताया है एकादश स्कंद में, विसृज्य स्वयमानान स्वान विषम वीरंज देह किम प्रणवे दंड व भूमा वाष चांडाल गोखलम। अगर आप अभिमान दूर करना चाहते हैं परंतु वो नहीं करो तो वैसे उसे भी हो जाएगा अभिमान, पर सिद्धांत है कैसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, अभिमान भगवान कुछ नहीं देगा हमें, तो परमात्म तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्म भादी कैसे हो। तो लोग हंसते हैं एक लोग मेरे जिससे दिल की उड़ाते हैं, एक मेरे अच्छा कहते हैं, मैंने इस तरफ न देखे को लोक महाराज ये तुम समर्थ, जिसको अपना कल्याण करना हो लोग मेरे कह समझे, लोगों की तरफ न देखे। लोग देखे तो कोई भी किसी को भी लोग सबके सब आदर करे, ये हुआ नहीं कभी। राम जी महाराज के समान भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ, उनमें भी लोग कहते बाली को मार दिया छिप करके भगवान ने, तो कुछ कुछ दोष दृष्टि वालों को दोष दे ही जाता है, क्योंकि छिद्रनिशी है, तो इस वास्ते उनकी परवाह नहीं करो। हम ठीक चलते हैं कि नहीं, हमारा आचरण हमारा बर्ताव हमारा भाव ठीक है कि नहीं, अगर नहीं हो तो ठीक सुधार करो, ऐसे अपना सुधार करते हुए चलते रहे, ऐसे करके परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो कहा है कोई हमारी हंसी दिल गई वो दे उसी तरफ मत देखो, और लोगों की दृष्टि लोग की तरफ दृष्टि मत करो, और अपने को लज्जा भी नहीं आवे तो करे क्या, चांडाल गौ गरम कुत्ता चांडाल गाय और गधा, इनको लंबा प्रतिदंड करे सब सामने, शर्म नहीं ऐसे, तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवत बुद्धि जो भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो वहाँ चांडाल भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, गाय भी भगवान है, गधा भी भगवान है, जो सामने वो भगवान है। पत्थर पड़ा देखे उसको दंडवत कर, वाह महाराज बड़ा सुंदर रूप धारण किया, वर्षों से एक ऐसे चुपचाप बैठे, वाह वृक्ष देखे नमस्कार करे, ऐसे सबको नमस्कार किया जाए तो आदमी की भक्ति बढ़ेगी। शर्म आती है सामने लोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोग कहेंगे, लोगों का ये वोट नहीं लेते भगवान। भाई इतना आदमी ने कह दिया ठीक है, तो वो भगवान तो दूसरे के भाव को देखने वाले हैं, तो लोगों की तरफ न देखकर अपनी तरफ से नम्रता से सरलता से सबको नमस्कार करता रहे तो उसको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एकनाथ महाराज हुए हैं कठरा में, तो उनके एक दंडवत स्वामी था, महाराज जी सत्संग करता था, हमारे शाखिया के उन्हें शिक्षा के अनुसार चलता था, तो सबको नमस्कार करता, दंडवत नमस्कार करके दंडवत करता। तो एक गधा मरा हुआ पड़ा था, किसी कहा कि तुम दंडवत करते हो, वो गधा उठ के भाग गया, चल बुझी गया। एकनाथ जी महाराज देखा कि तुम जाओ यहाँ मत रहने, मारे सिद्धाई करते हो, बड़ा थपकारा निकाल दिया वहां से, सिद्धाई कर दी, नहीं साधु अब नहीं है, नहीं है सिद्धाई अपनी नहीं कर दे रही, लोगों को दिखा नहीं कर दिया गया। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, पर चमत्कारों को देखना नहीं चाहिए। साधक हो साधक को कोई अच्छा समझे तो समझना चाहिए कि इन लोगों का भाव अच्छा है, कोई आज आदर करता है तो देखना चाहिए उनका भाव है, दूसरों के सद्भाव को अपना गुण मान लेना ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरों के सद्भाव को अपना गुण मान लेना, हरिद्वार स्टेशन पर बैठे थे, बात हो रही थी, उसमें एक संत बोले कि सज्जन आदमी है दूसरे संसार के, उन सज्जनों की जो सद्भावना है वो मेरे पर रही के साधु है त्यागी ऐसा, उस सद्भावना के अनुसार मैं अपने देखने लगा, मेरा बहुत संभव बर्बाद हो गया, उन्नति मेरी नहीं हुई। लोगों ने कह दिया बाबा है बाबा जी मैं मान लिया, तो समय बहुत बर्बाद हो गया। तो इस वजह से ना तो लोगों की निंदा से डरना है, ना प्रशंसा में राजी होना है, नाराज होना है। नित्य समचित इष्टामचोपत्ति इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्त रहे, सामान्य रहे। कहते ये प्रशंसा करते हैं तो भाई सज्जन है इनका स्वभाव है, निंदा करते हैं तो भाई ये इनका ये स्वभाव है उनका स्वभाव है, अपना गुण नहीं माने। कोई आदर करे तो अपना गुण नहीं माने, मानो कहने वाले का स्वभाव है। शंकराचार्य महाराज ने लिखा साधन में ऐसा करना, साधु साधु को शादी करना चाहिए, तो अपने में विशेषता का अनुभव करता है, उसी ऊंची नहीं होती उसकी सृष्टि, उनकी साधना अंत अच्छी नहीं होती। इस वास्ते हमारे में कोई अभिमान ना आवे, वो अभिमान में सावधान रहना ही उत्तम है। परिस्थिति कोई सी बनाओ अभिमान वही आ जाएगा। बड़े बड़े सेठों के घर में काम करने वाला मामूली तनखा पाता है, मामूली करते हैं, वे भी इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि सेठ में अकल नहीं है, पैसा तो हो गया कोई भाग्य हो गया, अकल नहीं है। वे नौ बोलते तुम अकल ले क्यों बैठे, बेअकल के पास क्यों बैठे भाई। अच्छे अच्छे पंडितों के विषय मैंने सुना है, पंडित जी तो हो गए, विद्या पढ़ ले, विद्या आ गई, समझते नहीं, अनजान है। मैं भी कहता हूँ परिवार निरोधन के स्वामी जी समझते नहीं, अकल नहीं है, अकल नहीं ऐसा शब्द नहीं, समझते नहीं है, शब्द कहते हैं ये समझ नहीं, बात वही अकल नहीं कह दो, फर्क क्या है, बेअकल कह दो, समझते नहीं। तो शब्द ये बाधा लगती है अपने में। भगवान ने अकल पैदा करी शेर भर, उसमें 15 आना तो मेरे को दिए, 1 आना जगत गुरु सत्य है, सबसे जानकार मैं आदमी हूँ, ये बात है, मैं समझदार हूँ, ये समझते नहीं। इनको समझा दें तो जब समझते नहीं क्या करें। वक्त रही भाई तत् जाति में श्रोता यत्र बुद्धि थे, गीता की मधुसूदन टीका में लिखा है, जहां वक्ता कहता है और श्रोता नहीं समझते, तो श्रोता नहीं समझते वो श्रोता का दोष नहीं है, वक्तुरे में तत् जाए वो वक्ता की ही जड़ता है, उसकी मूर्खता है। सुनने वाले को दोष क्या है, सुनने वाले 2 क्लास सामने कर बैठ गए सुनने के लिए, हम तुम समझते नहीं, तो हम तो पहले ही मानते हैं बाबा सुनने के लिए आए हैं, समझते नहीं हूँ क्यों आते, अब इसमें तुम क्या पृष्ठ प्रश्न करते हो, पीछे वाटर क्या पूछे, हम तो पहले ही कहते हैं सुनने हमारा सुनाओ, तुम समझते नहीं। तो ऐसा वक्ता का अभिमान होता है वो, क्या ये समझते नहीं? तो ये हर एक जगह रहता है, तो साधक को सावधान रहना चाहिए कि अभिमान से बचो। अभिमान द्वेषित्व दैनित्व तो सकल संसति मूल सूर्य पर नाना सकल शोकदायक अभिमान सब सब शोक आ जाएंगे। भाई सरल स्वभावन मन कुटलाई जता लाभ संतोष दाई, सुबह सुनाया था ना, कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। मन में कपट नहीं, सीधा बात सारी बात कर दी। आजकल सीधा जितने हो तो उसको मूर्ख कहते हैं, बेसमझे आज समझता नहीं, या कोई बात बेसम समझते, या कपट चाला की दूसरों को दोष देख रहे हो, वह बढ़िया मानते हैं। मेरे मन में जो बात थी पहले ये थी मेरे मन में बात कि देहाभिमान होने से अपने में कमजोरी होने से हम भगवान को अपना नहीं कह सकते, मतलब निर्बलता का अनुभव होने से हम भगवान को अपना नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि इसमें निर्बलता के संबंध जो जोड़ा है हमने, जिसमें निर्बलता के संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं, हम बिना निर्बलता के भी हम भगवान के हो सकते। अरे भाई निर्बल के बलराम सुनहरी, मैंने निर्बल के बलराम, बल का अभिमान होता है उसको भगवान नहीं मिलते, निर्बलता है अभिमान रहित होकर के तो वो तो भगवान मिलते। हम भगवान के अपने में कमजोरी देख के अपने में अवगुण देख के हम भगवान के नहीं हो सकते, ये धारणा बनी हुई थी। ये गलत है भाई, भाई भाई भाई गलत है। अपने तो सीधा भगवान को पुकारो भाई, सीधा सरल स्वभाव से। भगवान को सरलता प्यारी बहुत लगती है, सीधा साधा है वो, भगवान पैद है। मारवाड़ी में कहावत है भोड़ारा भगवान है, भोड़ारा भगवान है, भोड़ारा भगवान होते हैं, चतुरा कोई काम नहीं है। थारी चतुराया में धूल पलटा करमला काटा थारा फूटे रे, चतुराई ज्यादा रहेगा तो किस पड़ेगा भाई, खराब होगी। इस वास्ते जग चतुराई छोड़कर हो या मूड भजरा, जग चतुराई छोड़ दे मूर्ख हो जा स्वामी बिल्कुल बेसमारा है, तो भजन करते हो काम बन जाएगा। इस वास्ते अपने में कोई न कोई गुण कोई न कोई बड़ा बड़ा ही देख करके अभिमान न करे सीधे सर। और भगवान के दरबार में तो भाई ऐ दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, सदा से भगवान के दरबार में जो सीधा साधा सरल है उसका आदर होता है। घनी शत्रु भगवान नहीं चले। देखो एक मेरी पढ़ी हुई बात याद आ गई, बहुत काम की चीज है, सबके काम की चीज है। आप धनवान है तो आपके धन का उपयोग गरीबों के लिए ही होगा, आपका धन का उपयोग धनी आदमी के लिए नहीं होगा, और आपके समान धनी उनके लिए उपयोग नहीं होगा। आपसे कम धनवान है उनके लिए आपका उपयोग होगा, और वो उपयोग करो तभी आप धन का धन सफल है, और उनके उपयोग नहीं करो धन का निष्फल है, कोई काम नहीं देने। सोच रहे क्या काम आया ध्यान बताओ, आपसे अधिक धनवान है उसी पर तो आपका धन चलता नहीं, आपके समान पर भी नहीं चलता, आपसे कम धनवान इस पर चलता है। तो कम धनवान ने आपको धनवान बनाया है, मन में बहम है कि धन के काम मैं धनी बनाऊ, ना धन के काम नहीं बने। एक गांव में एक लखपति है, दूसरे सब शास्त्रपति शतपति शास्त्रपति ऐसे हैं, तो उसमें लखपति का आदर होगा, पर सबके सब करोड़पति है, आप लखपति हो तो आप कोई पूछ होगी? लखपति होने से पूछ नहीं है, आपकी इज्जत गरीबों के द्वारा है, जो गरीब है उसमें ऐसे विद्या का अभिमान करते हो तो जो हमारे समान पड़े हुए हैं वहाँ हमारे चलेगा नहीं, और हमारे से अधिक पड़े हुए हैं वहाँ समान चलेगा नहीं, तो हमारे चलेंगे जो कम पड़े हुए उनमें, और कम पड़े हुए ही हमारे विद्वान मानेंगे, और उनके उपकार करने सेवा नहीं करो तो तुम्हारे विद्या कोई काम नहीं आवेगी। खूब विचार करो, बस बढ़िया बात है ये, मैंने पढ़ी पुस्तक मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कैसी बढ़िया बात बताइए। ऐसे धनवान हो आप, बलवान हो आप, विद्वान हो आप, चतुर हो आप, समझदार हो आप, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण है तो आपसे ऊंचा ब्राह्मण है उनके सामने आप ही चलेगे नहीं, समान ब्राह्मण में आप नहीं चले नहीं, ब्राह्मण दूसरे हो तो उन पर मैं ब्राह्मण हूँ। आपका बड़पन दिया हुआ है छोटों का, सदा ही छोटों का दास बनकर रहना चाहिए, उनके कारण से आपका सम्मान हो रहा है, अब बड़ों से आपका सम्मान नहीं हो रहा है। इस वास्ते उनके ऋणी हो तो उनकी पूर्ति करना, उनके अभाव है उसे अपना धन खर्च करना है, उनको विद्या खर्च करना है, उनकी सेवा करना है, इसमें ही आपकी धनवत्ता विधवत्ता विधि विशेषता सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल निर्थक हो जाएगी, मर जाओगे तो कुछ काम नहीं आएगी। एक लखपति है या गुरुपति, लखपति क्या काम आएगी, गुरुपति हमसे कितना दान करेगा, क्या करेगा, वह है चूंगा जो खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगी। काम जब भी आवेगी तभी आवेगी कि जब कोई आपसे कमजोर मिलेगा, तो कमजोर का बलवान को चाहिए सदा ऋणी बना रहे, कमजोरों ने आपको बलवान बनाया है। मैं विद्वान हूँ, आप नहीं है विद्वान तब मैं विद्वान बोलूं, और आपसे भी विद्वान हो तो मेरी क्या होगी बाबा, हमारी विद्या क्या काम आएगी। आपकी जो विद्याग है, वैराग्य है, भजन है, वो दूसरों को सुनाओ, दूसरों को उपकार करो तो सफल है। आपसे अधिक भजन करने वाले वहां चलेगी नहीं, आपके बरोबर उनकी चलेगी नहीं, तो आपसे कम है उनके, उनसे दी हुई इज्जत है आपकी, आप खुद की इज्जत है ही नहीं, क्या इज्जत है बताओ। अगर उनकी सेवा नहीं करोगे तो है जी मर जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। इस वास्ते जितने अपने अधिकता कोई दी है तो वो अधिकता है छोटों की दी हुई, इस बार छोटों की सेवा सदा करे, सदा गुरु रहे। देखो वक्ता बड़ा होता है और छोटा होता है श्रोता, बड़ा श्रोता है तो छोटा श्रोता छोटा है सुनने वाला, तो सुनने वाले को तो जगह जगह मिल जाएगी बात, यानी दूसरी तीसरी जगह कहीं न कहीं सुनने वाला मिल जाएगा, पर सुनाने वाले को सब जगह श्रोता नहीं मिलेगा। हम जाकर दुकान पर गए सुने गीता सुनाऊ, रीस गए थे बाप ने सुना गीता, मैं मरू गया, मैं गीता सुनाता है, मैं मरता हूँ क्या, तो रीस करेगा सुन लेगा, तो श्रोता है उसके अधीन है वक्ता, वक्ता श्रोताओं के अधीन है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, श्रोता वक्ता पर श्रोता नाम है, एक नंबर श्रोता का नाम है, वक्ता दो जन दो नाम है। दूसरी बात, मेरी बात सुनने से आपके लाभ होता है, ये बात मैं भी मान लूं, आप मानो, तीज आदमी मान लेगा, आपकी बात से लाभ होता है, तो लाभ होता है तो मेरे भीतर में जची हुई बात है, भीतर में बैठी हुई बात है, वहां मैं अच्छी बात सोचता हूँ तो मेरे बुद्धि में आती है, बुद्धि के बाद मन में आती है, मन के बाद जबान में आती है, जबान में आने पर आपके कान में जाती है, कान में जब आप मन में जाती है, मन में जाकर बुद्धि में आती है, और बुद्धि में ठहरती है, वो आप कल्याण करती है। तो पानी यहाँ से डाला वहां तक गया, जितने पूरा पूरा पहुंच जाएगा क्या, वहां बहुत दूर तक जमीन में सोच जाएगा। ऐसे मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी जबान, तीन वहां का कान और उनके मन और उनका बुद्धि, छह जगह जाकर के आगे पूछी, वो भी आपका कल्याण करती है, तो मेरे हृदय में जो बात पैदा होती है, मेरा कल्याण कम होगा कि ज्यादा होगा, तो जो मेरे को लाभ ज्यादा हुआ तो मैं एहसान कर लूं, सुनने वालों पर गलती है, सुनने वाली कृपा से ही मेरी बातें अच्छी होती है और मेरी बातें पैदा होती है। ऐसी बीती बात है, कलकत्ते की बात है, मैं व्याख्यान देता था तो विचार कर क्या करें, तो शेर जी शेर जयदेल जी को मैं अच्छा संत मानता हूँ, तो उनको मैंने पूछा, भेजो देखे मेरी बातें प्रेम से सुनते हैं और ज्यादा आते हैं तो मेरी बातें अच्छे पैदा होती है, और सुनने वाला मन लगावे कम आवे से तो उतनी बातें पैदा नहीं होती, तो क्या अभिमान है, क्या है ये चीज। मैंने उनसे पूछा, आदमी जसोदा वही पूछे कि ये क्या चीज है अपना, उन्होंने कहा था अभिमान भी हो सकता है और न्याय है, ये उचित है, तो सुनने वालों के लिए ही तो सुनाना होता, वे प्रेम से सुने, आदर से सुने, ज्यादा सुने तो पैदा होना मात्र दोषी नहीं है, ये गुंडा ही है, परंतु अभिमान आता है कि ये सुनने वाले क्या है, मैं सुनाऊ इनको अकल के दे दू मैं, तो अभिमान है, तो क्या पता लगे अभिमान नहीं है नहीं। तो ठीक है, बीजन से पता लगता है, तो अपने में अभिमान न आवे, तो सुनाने वाले को जितना लाभ होता है उतना सुनने वालों को नहीं होता। ऐसी पढ़ाई की बात है, एक विद्यार्थी गया काशी जी पिता ने पूछा क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और जब वो पढ़ाने लगे तो कहा अब मैं पढ़ता हूँ। समय में अपने को इतना लाभ नहीं होता जितना पढ़ाने वाले को होता है। जो पढ़ाता है तो पढ़ाने वाले को जितना लाभ होता है पढ़ने वाले को कम होता है। अब तो मैं पढ़ाता हूँ विद्वानों को, समझे, पढ़ता है जो पढ़ाता हूँ। इस वास्ते आदमी अपना प्रदर्पण करता है ये गलती है, सावधान रहना चाहिए हरदम। सच्ची पक्की बात है, एकदम समझानी बात है। पढ़े लिखे विद्यार्थी अगर दूसरों को पढ़ाते हैं तो विद्या बहुत सफल होती है, बहुत स्वस्थ हो जाती है एकदम। देखो मेरे तो ऐसी बीती हुई बात है, मैं जिस विषय को जानता नहीं हूँ और सभा में कोई पूछता है तो मैं बात कहता हूँ तो मेरे को आश्चर्य आता है, तेरी बात कैसे हो गई। तो क्या है कि परमात्मा अंतर्यामी सब में विराजमान है, उसके पूछने की मन में आई तो उत्तर देने के लिए मेरे में पैदा होती है, वो भगवान की कृपा है। सुनने वाले का सद्भाव है, वो समझता है कि स्वामी जी बड़े समझते हैं, आदर से पूछता है, तो वो आदर सब भगवान का होता है। मनुष्य जो आदर करता है भगवान का होता है। वो सुने वो कहा है ना, भगवान शंकर है ब्रह्म सभा में है, मैं वो दक्ष आया तो मैंने नमस्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी बोले अपना अपमान मान लिया, अपमान मान लिया तो यज्ञ किया, यज्ञ में शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। ये तो कथा सुनी हुई होगी, कथा है। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि नमस्कार जो किया जाता है वो परमात्मा को किया जाता है, और आदमी समझते मेरे को नमस्कार करते तो वो तो अभिमान होता है, नमस्कार करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे। तो अपन हृदय के तरह नमते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से रुचिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है तो नमस्कार, तो सबके हृदय में उसे नमस्कार कर रहा है। भगवान में मन लगा है और नमस्कार नहीं किया तो अपमान क्या हुआ, भगवान के नमस्कार करना और भगवान के तल्लीन है वह नमस्कार नहीं किया। और अभिमान के कारण से बुरा मान लेते हैं आदमी कि मेरे को नमस्कार नहीं किया, अरे नमस्कार तो भगवान को ही किया जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जल बरसता है, वो जल बरसता है तो जल के नाला बनता है, फिर नदी बन जाती है, छोटे छोटे नाला होकर के सरोवर होकर नदी बन जाती है, वो नदी बनकर बड़ी बनकर के शेर समुद्र में पहुंच जाती है। इसी तरह से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार है, कहीं भी नमस्कार करो वो भगवान को पहुंचता है, अंत में भगवान को पहुंचता है। सबसे बड़े वो है, बड़ों को नमस्कार करते हो कि नहीं, तो सबसे बड़ा वहां पहुंचेगा नमस्कार सबका ही। माँ बाप को करो, गुरुजनों को करो, बड़ों को करो नमस्कार, तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, तो बड़े बड़े पहुंचेगा, बड़े बड़े भगवान है, साकाशा सा परागति, उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो कहीं नमस्कार किया जाए ऐसे तो नमस्कार भगवान पहुंचता है। वो समझता है मेरे को नमस्कार करते हैं, ये मेरे को नमस्कार करते हैं, यही पतन करने वाली चीज है, अपने बड़पन का अभिमान होता है, तो ये होना नहीं चाहिए। साधु को सावधान रहा, बिच्छू से बड़ाई जाके नागनी सी नारी है, बिच्छू की बड़ाई बड़ाई हो तो बिच्छू डंक लगे यूं रहनी चाहिए, आदर सत्कार बुरा रहना चाहिए। अवानम सम्मान कलयाति घोर गरणम नीचावमानम सुधाम, सम्मान कहे तो सम्मान को देखा जहर है खास, ये पीजा मर जाएंगे। सम्मान कलयाति घोर गरणम नीचावमानो, नीचे पुरुष अपमान करे वो अमृत के तरह तरह पीने चाहिए। जब निराद कृपा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, संसार में जितना आदर जितनी प्रशंसा जितना ऊंचा पद है वो खतरे की चीज है, वो निरादर है तिरस्कार है, साध्य के लिए बड़ी काम की चीज है। पर ये कहते समय जितनी बुद्धि पैदा होती है ना, आचरण समय नहीं होती। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही थे नरन घनेरे, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवंती, दूसरों को उपदेश देश समय में सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरती है शिष्टा तुम स्वकार्य समुपस्थित है, जब अपने पर आती है तो भूल जाते, बिल्कुल कुछ नहीं जानना पड़ा जाएगी दवाई, तो याद हुई तुमने याद हुई ठीक हो जाएगा। आप वैद्य हो गए, वैद्य नहीं हो तो फिर क्यों बीच में पड़े भाई, अभिमान है अपने, अरे गुस्सा ला दे, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ए माई आई तुम घर बुला दे, तुम ये जो ऑपरेशन करा ले, तुम ये कर ले, तुम क्या कर रही हो, तेरी क्या दशा होगी, अभिमान भर कर क्या कर रही हो, औरों को कहते हुए सब समझा दे रहे हैं। कोई आदमी मर जाता है गांव में, साफ गांव में जहाँ पड़ी हुई बहना नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माता है, वो पड़ी लिखी नहीं है, परंतु जब जाकर कहेंगे पहुंचा दो भाई, मैं कौन कर जाऊ, मैं कौन के बीकाने में पग घर है, पग घर आऊ, घर पग घर आऊ, तो भी जाती है, तो वेदों की बात कहती है, वेदों में, वेदों में कर्म कांड है और उपासना कांड है और ज्ञान कांड है, तीन कांड है, जिसने कर्म कांड 80,000 मंत्र है और 16,000 मंत्र है उपासना कांड का और 4,000 ज्ञान कांड का, ऐसे मैंने सुना है। तो वो ज्ञान कांड की उपासना कांड की सब बात भी बता देती है, भाई मर गया तो परमात्मा की मर्जी, अपने हाथ की बात नहीं, भगवान सींग रहे तो क्षण है, जब मर गया क्या भगवान की मर्जी, किसी मनुष्य चलती नहीं भगवान की मर्जी, यह उपासना होगी, और मर गया वो कि भाई तुम्हारा हमारा समितन नहीं था, कर्मों का बंधन है, तुम्हारा शीर संधारता तक तक रहा, आपके कर्म खत्म हो जाएगी, टिकट उतर जाए तो गाड़ी में उतरना ही पड़ता है, ये अपने अपने कर्मों का फल है, कर्माय नमः बोल देगी बिल्कुल अपन ऐसा हो जाता है। तीसरी बात देखो, संसार सपना है, कल फहरा नहीं, देखो सपना सपना, इस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए, ये वेदों के तीन कांड हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं में है, हमारी कितने हिंदुस्तान की एक विशेषता है, ये कितना शास्त्र का प्रचार था परंपरा से बूढ़ी बूढ़ी माताओं में है, जो पढ़ लिखी नहीं प्राय सब सबसे न माता है, तो हिंदुस्तान की शिक्षा बहुत विलक्षण है, किसी पशु को मारो, गाय को, बसरी को, तेरे को मारे ही फेरे, अगले भाव में तुम्हारे को मारेगी, तो कितनी सिद्ध जाती है, बालकों का जो चिट्ठी फिर गए रस्ते पर तो गुमड़ा हो जाएगा, चिट्ठी पर रस्ता फिर गया, हमें याद बचपन की बात, कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है, चक्की पर मत बैठो, झाड़ू पर मत बैठो, पद्म पुराण में ये बात आई, जब पर्वत में सपा तो हम संशोधन करने लगे तो बात है कितनी विलक्षण बात है, ये छोटी छोटी बातें गांव के माताओं जानती है, छोटे छोटे बालकों को मां सुना देती है, बालक समझ जाते हैं, या पद्म पुराण में कथा है तो मालूम होता है कि पद्म पुराण की कथा बहुत प्रसिद्ध थी, पुराणों की कथा, शास्त्रों की कथा संसार में प्रसिद्ध थी, उसका संस्कार अभी तक पड़ा हुआ, अब ये पीछे पड़े हैं आजकल जनता नाश करने के लिए, पर जल्दी जल्दी नाश नहीं होगा, तुम बहुत जमी हुई है भीतर बैठी बैठी हुई बात है, तो वर्षों तक नाश करने से बहुत पतन तो होगा परंतु सर्वथा नाश नहीं होगा, संस्कृति विलक्षण है, पद्म पुराण थे तो जब छपा था पद्म पुराण तो शेर जी से जयदाद जी संशोधन करते थे, तो उनको सूझता भी थोड़ा कम था और श्लोक ही थे, टीका थी नहीं, तो मैं अर्थ बताता था, बताता तो उस बात आई कि रास्ते चलते चलते सरोवर आ जाए तो सरोवर में पानी पीना, पानी पाल इतनी सी मट्टी निकाल बाहर फेंक देना, तो ये क्या क्या अपराध है, मैं समझा नहीं इस बात को, मैं तो सर क्या बात है ये कि पानी पिया है तो तुम्हारा हिस्सा कैसे, मुंह तो भगवान कहते हो, इतनी मिट्टी निकाल दोगे तो तुम्हारा हिस्सा हो गया, तो जो खोल कर साफ करते हैं उनका पानी है, तुम भी पुण्य से क्यों पियो, अपना हक लग जाए इतना हक कर दो, तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत विलक्षण बातें गाँव में लोग जानते हैं, अब तो जरा ये ज्यादा वोट वोट का प्रचार हो गया ना, जो कुछ कमी हो गई है, तो गांव के लिए ठीक समझ रहे, मेरे तो अकल में बात आती है, ये जो बनाते हैं ना चटाई बनाते हैं, दरी बनाते हैं और जो है फर्श जमाते हैं, मार्बल का पत्थर जमाते हैं, तो मेरे को यहाँ कमी दिखती है, यहाँ कमी है, ये दरी बनाए इसमें कमी है, तो मैं तो कहता हूँ कि पंडित का नाम दोषज्ञ है, अमर कोश में पंडित का नाम दोषज्ञ है, दोषों को जाने उसका पंडित है, तो हम तो पंडित बन गए, जगह जगह मेरी ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, ये कमी है, मेरे को दिखती है, मैंने छोरियों को देखा है, छोटा था तो मैं खेलता था तो छोरियां गुड़िया खेलती थी, गुड़िया खेलती जो बनाती डूली कहते हैं जो गुड़िया कहते हैं खेलती, जो वो लंगाती मैं था कपड़ा लेकर लाल पीला सफेद कपड़ा लगा लगाती सिर में लगा पर उसे ऊपर लगा कर गुड़िया बनाती, जो कहते ये ऊपर को और ऊपर नहीं है। आज यह बात जर्मनी की बनाई हुई घड़ी में मैं देखो घड़ी जर्मनी की बनाई हुई हाथ और दिखाई, उसमें रंग का पता नहीं है क्या रंग है। अच्छे अच्छे काम करने वाले तस्वीर बनाने वाले उनको ये पता नहीं है कि रंग कैसा है। अब वो रंग विरुद्ध रंग दे देते हैं, ठीक शोभा नहीं होती उसकी, मतलब पता ही नहीं। अरे छोरी हमारी छोरी छोरी नंगिया फिर छोरियां छोटी छोटी वे बजाना है और तो वो पे को देंगे और तो वो पे को देंगे, सुंदर नहीं लगता। इतना ज्ञान हमारे हिंदुस्तान में विलक्षण है, लोगों ने कई आविष्कार कर लिया कई तरह के बना लिए, पर हमारे यहाँ बना जो कीड़ा होता है ना भंवरी सुना है भंवरी ये किया आपने, भंवरा माटी होता है ना माटी का घर बना करके कीड़े को लगाती है वो, तो क्या करे घास पर कीड़ा आते कीड़े लगा कर रहे कीड़े को पकड़ और ऊंधा लटका कर ऊंधा कर ऊपर वाज के और सांस लगाती है कपड़े जो ऐसे आवाज सुनाती है वो मुंह से दो जाता है, तब वो घर बनाया हुआ मिट्टी का उसमें छेद होता है उसमें दे करके फिर बंद कर देती है, तो कीड़ा घर करके भंवरी हो जाता है उड़ जाता है। तो कितना ही आविष्कार किया विदेशियों ने मन ये तो नहीं बनाया, एक कीड़ा रेंगते वाला उठाकर उड़ गया, ये हमारे कीड़ा बनाती है वो भंवरी जो मिट्टी का घर बनाती है उसमें ये मैंने देखा। तो कितनी विद्या है जो हमारे जंतु जानते हैं ऐसा विदेश देश में बहुत विचित्रता है, तो ज्ञान बहुत विचित्र है। मैं आजकल उस ज्ञान की हत्या कर रहे हैं, उसको नाश कर रहे हैं, नाश करने में बात नहीं बांधते। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध समझदारी, वर्ण धर्म नहीं है आश्रम धर्म नहीं है, वेदों का विरोध करना शास्त्रों का विरोध करना शास्त्र कैसा नहीं कैसा करना उल्टा चलना, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मौत सबकी मत हो रही है। धन कल युग महाराज आपने लीला अजब देखा दिया, विधवा लग गई पांच शर्म है देश रुमा मुस्काई है नित करती श्रृंगार देकर स्वप्न भी शर्म आई है। धन महाराज धन कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, क्षत्रिय बैठे नारी बनकर दे तलवार छिपाई है, जामा अंगा दिया ताकतर पगड़ी फाड़ बुहाई है, पैर कोट पतलून शीर पर टोपी गोल जमाई है। धन महाराज धन कर दो महाराज आपने लीला दिखाई है। लाला सागराम जी की बड़ी लंबी चौड़ा है, तो ये कलयुग की लीला है। ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जितना हमारे छोरियों में जो नंगी फिरे छोटी छोटी 10-12 साल की, मैं जानती हूँ वो बात ये रंग वो पहने ठीक वो पहने तस्वीर बनाने वालों को नहीं है, दरिया बनने वालों को नहीं है, चटाई बनाने वालों को नहीं है, विरुद्ध काम है रंग लगाते। तो क्या बात है मूल क्या है कि मूल फूल है अपना जानकारी है ना वो बढ़ाते नहीं, थोड़ा जान करे तो अपना पंडित बन गया मैं जान गया, कैसे लाए दूसरी बात अपने मूल जानता है अभिमान संस्कृति मूल अभिमान मैं जानकार हूँ, तो हम जानकारी बढ़े कैसे, घड़ा भरा हुआ हो तो क्या भरोगे आप, खाली हो तो भरेगा। इस वास्ते सज्जन को चाहिए सदा अपने घड़ा खाली रखे, जिसे और देता रहे दूसरों को देता रहे विद्या लेता रहे तो सीखते रहता, उम्र भर सीखे जितनी विद्या है। इतनी विचित्र बातें हैं शास्त्रों की बातें गीता जी की बातें मेरे को इतनी विलक्षण मालूम देती है, अलौकिक विचित्र मालूम देती है, बड़ा आश्चर्य आता बहुत विचित्र विचित्र बातें मालूम देती है, तो ध्यान देते नहीं। ये बुद्धि की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के पुरुषों की बुद्धि बहुत विलक्षण है, विदेशों में डॉक्टर बने हैं वकील बने हैं वैरिस्टर बने हैं हिंदुस्तान के, उनका आदर है वहां, हिंदुस्तान ये सरकार निराद करती आदर ही नहीं है, अगर हमारा आदर किया जाए तो कितो काम हो जाए। उत्तराखंड में कितनी जड़ी बूटियां है हरेक रोग को दूर करने वाली, पर उस तरफ ध्यान ही नहीं है, बस वोट कैसे मिले हमारे राज कैसे, उलट गए इसी नहीं। अरे हिंदुस्तान में कितने विलक्षण चीजें भरी हुई है, कितने विलक्षण वृक्ष है, कितने विलक्षण फल लगते हैं, कितने विलक्षण साग है, कितने विलक्षण कई तरह का अन्न है, दवाइयां और बूटियां कितनी तरह तरह की है। क्यों है ये कि सूरज है उसकी किरण 12 आदित्य है तो वो किरण सब पूरी पड़ती है। हमारे यहाँ गर्मी भी पूरी रहती है, सर्दी भी पूरी, वर्षा भी। 3 ऋतु होती है या 3 होती है, 2-2 ऋतु, 6 ऋतु होती है। वहाँ कहीं सर्दी है तो सर्दी ही सर्दी है, कहीं गर्मी है तो गर्मी ही गर्मी है, कहीं पानी पड़े तो पानी पानी पड़ता है। तो सूर्य की किरणें सब जितनी होती है सूर्य से, सविता नाम है, सूर्य ना सविता वो सविता है, तो वो सबको पैदा करने वाला। तो ये जितनी किरणें अधिक पड़ेगी उतनी जड़ी बूटी अनेक होगी। ऐसे 4 वर्ण होंगे, 4 आश्रम होंगे। ये वर्ण सब में है, वृक्ष में है, नीम में, नीम में जाती है नारी नारी, और वृक्षा में जैसे कीकर आदि है ये क्षत्रिय है, पक्षियों में जैसे शिक्रा है, बाज होता है, वो होता है, कबूतर है जैसे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वे चारों वर्ण पक्षियों में है, वृक्ष में है, लता दूब में है। अब कुत्तों में फर्क है, कुत्तों में एक जाति सब जाति एक हो जाए, कैसे हो जाए? कुत्ता होता है ना शिकारी कुत्ता, और तरह का होता है, गुरुजी कुत्ता और तरह का होता है, बिलायती कुत्ता और तरह का होता है। यहाँ कुत्ता कई तरह कुत्ते होते हैं, उनको कैसे शिकारी बढ़ा जाए, कैसे किया जाए, तो बहुत विद्या है ये। यहाँ सब वर्ण धर्म मिटा दो, सब सब सब खाओ भी एक करो, तो एक तो पशु करते ही है जो उनकी विलक्षणता हुई हो। तो कुत्ता जाएगा तो ब्राह्मण की रसोई में फल दूर जाएगा, ब्राह्मण की रसोई है वो तो वैसे ही जाएगा। तो आई बात सब में समता होगी, समता है, मूर्खता है, अज्ञता है, इसका क्या नाम है आप जानो, मर जाओ। तो बुद्धि के मानी अभिमान और जानने की चेष्टा नहीं करते। पढ़ने वाले विद्या में अध्ययन करते हुए केवल पास हो जाए ये धुन रहती है, इस विषय का अध्ययन करता ये नहीं रहती है। जब पास हो जाए तो उसमें नकल कर गए, मास्टर भी बता देते हैं, भी नकल कर लेते हैं, नकल कर नहीं दिया सामान्य विद्यार्थियों में, देख नकल कर लेते हैं, पास हो गया, पास में राजी हो गया। अरे राजी तो हो गया, कोई पूछेगा तो अध्ययन करते नहीं, बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि कम नहीं है, उद्योग नहीं करते, उसका मेहनत नहीं करते, पढ़ाई करते नहीं, तब की बने कैसे हो, पढ़ाई करनी पड़ती है। इतना व्याकरण हमारा विलक्षण है, हमारी भाषा बड़ी विलक्षण है, देव भाषा है संस्कृत, कितनी विलक्षणता है। नया निर्माण आप कर सकते हो, आज दिन तक संस्कृत में शब्द नहीं है, वैसे शब्द आप बढ़ा सकते हो, इतने शब्द है, 1900 धातु है, जिनमें कितने शब्द बनते हैं, हजारों शब्द में एक एक धातु हजारों शब्द बनते हैं, सैकड़ों शब्द बनते हैं। तो व्याकरण में इतनी बात है, जैसे हर एक देश में जाए तो बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं, पर वो करो मेहनत तो आपको मिलेगी। पारमार्थिक है, सत्संग है, व्याख्यान है, साधन है, इनमें बहुत विलक्षण बातें हैं। साधनों की बातें भी इतनी विलक्षण, बहुत जल्दी जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाए, जल्दी बहुत उन्नति कर ले, ख्याल ही नहीं करते। दो दो दूध ये सभी स्वास्थ्य सज्जनों, कृपा करो आप लोग, सत्संग में भी सुनो, शास्त्रों की सुनो, घर में व्यवहार करो, तो बर्ताव भी अच्छा करो, आपकी बुद्धि का बहुत विकास होगा। स्वतः स्वभाव में निगाह रखो, विकास स्वतः होता है। आप साथ तो कृपा करो, करो अभिमान मत रखो। भरिया घटे संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोष मुपेति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। गुण रहते बचाता चले, संपूर्ण घड़ा भरा हुआ ना लेकर चलो तो चुपचाप रहेगा, अरे आपको तंग नहीं करेगा, अरे आधा घड़ा तो आधा आधा घड़ा चलो आपको हलाय मारेगा, पानी बाहर उसेगा, मन बहुत पानी इसमें है हल्का भाई, ऐसी बात है। अभिमान है जो अधे घड़े की तरह हुए है, थोड़ा पढ़ा हुआ है वो अभिमान ज्यादा करता है, जितना अधिक पढ़ेगा उतना विद्वान कम हो जाएगा, अभिमान कम हो जाएगा। भरती है ने कहा है, यदा किंचित जो हम जपे मदांध समभवम। राम सद्देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 15 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।